Na yende kosenga nzela bona zonga na boka papoti ya konyo kola kata konyo so ya solo na igoyo na lembie bombo kola na inu motema batela zotu yo papa na kosenga yo kanisa nga eshe binazalise motema na papa na kosenga yo kanisa na esheri na zalise motema na yo na lembi na lembi mwana mobali tika na pema moyo pasio komonisa ngae motema mwangai mozali nde mokuse attention e mesie na ngai yo na motema ozali nde boye ndenge nini okonyokola ngae molimu mwangai mole Attention, messieurs, dames.